بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نعيش مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام العالم العلامة شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو من أنفع كتبه، والاسم يطابق المسمى. فاليوم بإذن الله الكريم نواصل في مسألة رد القدر بالقدر، رد القدر بالقدر، ودفع القدر بالقدر. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك. فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا، وما يضاده سواء. فرب الدارين واحد، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا، ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل من عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن فقه هذه المسألة. نيوتي أتكي يفهم فيما مسألة هاي وتأملها حق التأمل ناك يزنغتيا وقيل وكي يزنغتيا انتفع بها غاية النفع، أتنفيك نايو وبيو ومشي وكنفيك انتفع بها أتنفيك نايو مسألة هاي غاية النفع وبيو ومشي وكنفيك أتنفيك كساو ساو. ولم يتكل على القدر جهلا منه، نهتبوتيك جو يقدر وكتكوي جو قدر sababu ya ujinga kutoka kwake kutokuijua qadar. Wa ajzan, na kushindwa. Wa tafriqan, kuzembea. Wa idha'atan, na kupoteza muda au kupoteza muda wake. Idha'a, fayakunu tawakkuluhu ajzan, kuwa ile tawakkuli yake ni kushindwa wa ajuzu tawakkulan. Kuyatakia fahamu masala haya na akayazingatia atanufaika nayo na hata bweteka. Sawa, atafanya asbabu, atatoa bidii, atafanya juhudi ili, kwa sababu masala ya imamu yaliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameyakadiria na akayakia na asbabu, mekadiria watu wa mina anasla tanasul kuzayana, lakini kuzayana kwenyewe kunakuwa kwa njia ya maalum, hakuna njia nyingine, na imewe kwa njia za kisheria, na vile vile kuna njia nyingine za kaunia. Kikaunia ni kwamba lazima ipatikane jimaa, kisheria lazima jimaa ifuate taratibu nikah na taratibu zake, tanasuli yapatikana. Sasa ukiyakwepa yote haya, vipi itapeleka tanasuli? Kuzaana una mke, una chochote, wewe huko tu utarajia utapata watoto kweli? Ndio kadari hiyo, ndio maana yake. Sawa, na hivyo hivyo katika masala ya chakula, vinywaji, mavazi. Mtakumbuka niwe kueleza habari hapa, siku moja Omar alimtandika mtu viboko, akawa yule mtu alalamika, wanichapa mimi, wanipiga, hujui kama kuna kadar, wanipiga mimi, hujui kuna kadar, kwamba yale madhambi niliyofanya kwa sababu ya kadar, Allah alishakadiria tangu azali ilikuwa ni na mbona sito kuchapa kwa kadar. Hii kuchapa pia imekadiriwa tangu azali. Umeelewa? Mimi nimefanya makosa, lakini makosa haya yalikuwa tangu azali ishaandikwa katika Lauhul Mahfuz. Kama nionea bure tu bwana. Mimi nimefanya kwa kadari bwana. Waambia hii bakora pia ni kuchapa, bakora hii. Hizi pia ni kadari zilishaandikwa tangu azali. Kwa hiyo anajitetea katika kufanya maasi kwa kadar, ataadhibiwa katika kutiwa adabu au atatiwa adabu kwa kadar. Kadar haikuelemea upande mmoja tu, huku na huku, ina kifatani. Kwa hiyo kubweteka katika mambo ya ibada au kuzama katika maasi alafu hoja yako ni kadar, ni swala la watu walioshindwa, walikuwa hawana fikhi katika dini. Lakini wakati huo utamwona anafanya bidii katika maisha ya dunia kutafuta riziki, wakati hiyo riziki yenyewe pia ni kadari. Angekaa tu akasubiri barazani, akakaa barazani kwake, ikaja pale riziki, asiende kazini kufanya kazi yoyote, asiende shamba, asiende sokoni, asiende mahali popote, akae asubiri riziki ije. Manake yeye ni muumini wa qadar. Lakini hili tumeona yuko mbio atafuta. Kwenye lile jingine la kheri asingizie qadar. Huku ni kutaka kuichezea dini. Huku ni kutaka kuichezea dini. Mbona uswali qadari bwana? Sijaandikiwa bali niombee bwana. Kaa basi usile kwanza qadari pia. Au wewe uliandikiwa kula tu. Kwa hiyo yule anayefahamu mlango huu kweli wa kufahamu habweteki. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر. لكن فقيه وكويلي كبس عليه كمليك يعني. كل الفقيه فقيه وكويلي عليه كمليك الذي يولي أنباء يرد القدر بالقدر أتيرودش قدر وقدر ويدفع القدر بالقدر ناتيونوش قدر وقدر ويعارض القدر بالقدر ناتبنغان القدر وقدر تقبل ناي. بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك. بل هي وزكاني قمت وتعيش سبقوا قهيلو قواني كنا شكل قلت كباذي أشاب. بل لا يمكن الإنسان هي وزكاني أن يعيش القواصل أن يعيش أن أيوة سوف تكون فاعل أن وما بعدها في تأويل المصدر للإنسان ولام للإنسان سابق أن يعيش haiwezekani mtu kuishi haiwezekani kuishi mtu isipokuwa kwa hali hiyo fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa' al makhawif wal mahadhir hiya min al qadar kwa sababu njaa kiu baridi na aina mbali mbali za hofu na mambo ya kutahadhariwa yani mambo leo ya tahadhari mtu yote yatokana na qadar yote ni katika qadar هي من القدر هاي نكت كمام يا قدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر نفيهم بوت ساعون نيوني كفانيا ساعي نيوني كمبيليا كنت كبابي أشابا ساريعون نيوني كنبيو كنت كيوندوش قدره وكتمي قدر يعني منين إيمانا كبس جاء لقدر inaondoshwa kwa kadari gani? Kwa shibe ambayo inapatikana kwa njia kula. Au wewe ukisikia njaa unakwenda kulala. Kwamba njaa kuja nikalale nikiamka tutakuwa nimeshiba. Ndio hivyo. La, utatafuta njia ya kuiondosha kadari hii ya njaa kwa shibe. Na utabidi ule. Wahakadha من وفقه الله بس كما هذي يلي أنباي الله من موافقشة وألهمه رشدا ناكم فامشة ونغفواك يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة يلي أنت أنباي الله سبحانه وتعالى من موافقشة ناكم فامشة ونغفواك هو أن يندوش لقدر يعذب يآخرا قدر يا عذاب يا كآخرة على يندوشا وقدر يا توبة نا إيمان نما تندو ميما تهاري كوي كنا قدر يمياندليو يا عذاب الله عشان ديك لعذاب وكو آخرة لكن كي توقو يندوشا لعذاب نا يبين ندوشا وقدر قدر ينيو ني توبة وتوب ويالي وليفاني نكمواميني الله كويلي وكمواميني نكو يتند عمل نكو ستند عمل جيما فهذا وزان القدر أو القدر فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا هو أو هيك ndio kipimo cha kadari yenye kuogopewa duniani wama yudaduhu sawao wizani huu wa kadari yenye kuogopewa duniani na kile kilichokuwa kinyume chake ni sawa kinyume chake ni kipi jamani mniambie mko hadhir wizanu alqadari almakhuf fi dunya na kile ambacho wizani wa kile ambacho ghairu almakhuf yote iko sawa ile kesi ni kuogopea na kesi chogopea kwa sababu farabu ad-daraini au dhidduhu wizanu alqadari almakhuf fi al-akhirah iko aqrab sio sababu imani ya kuja mbele fa rabbu ad-darain wahid ibara zitakuzingatiwa kwa hiyo mayudhadu itakuwa wizanu al-qadari makhufi al-akhir al-maru kinyume za kusema hiki kusema hiki kwa sababu kuna wizanu al-qadari makhufi fi dunya na wizanu al-qadari marghubi fi dunya ha أو وزان القدر المخوف في الدنيا ووزان القدر المخوف في الآخرة. ليه؟ المرغوب. وزان وقدر ينكو بيوا. دنيا. نكليك اللي تشكو كنيوم تشاك. يعني كيبيمو. تقدري يا تشيني كوبيندو. تشيني كوتاكوا. هابا دنيا. وزان وقدر موجا. لكن يا فرب الدارين واحد. مولا أو بانا ودنيانا آخرة موجة وحكمته واحدة وحكمة يكني موجة لا يناقض بعضه بعضا. سواء هل يشنغواني موجه لاو او بعضياو كبعض nyingine, ولا يبطل بعضها بعض ولا بعضياك يبطلش nyingine. ترتيبه كده موجه تو. فرب الدارين واحد, رب مولى katika nyumba mbili hizi dunia na akhira ni mmoja tu, si kwamba huku kuna mambo yake na kule kuna mambo yake, la. Qadari ya adhabu itaondolewa kwa tauba, adhabu ya akhira. Njaa ya hapa duniani itaondolewa kwa chakula, kwa shibe. Mola ndio huyo huyo mmoja duniani na akhira, na hikima yake ni hii moja, baadhi yake haipingani na nyingine, na baadhi nyingine haibatilishi nyingine, mfumo wake ni mmoja. Umeelewa? Lakini fahadhihi almas'ala min ashraf almasail liman arafa qadraha. Mas'ala haya ni katika mas'ala iliyo mtukufu mno kwa yule aliyajua kiasi chake. Mas'ala haya ni katika mas'ala iliyo mtukufu mno liman, kwa yule ambaye arafa qadraha, ameyajua kiasi chake. Kiyajua mas'ala haya kwa kiasi chake kinachotakiwa, basi umejua mas'ala matukufu sana. Unajua kuna ilmu ambazo mtu hapaswi kutozijua, na ndio ilmu miongoni mwa hayo ni masala haya. Waraaha haqqa riayatiha, na akayachunga ukweli wa kuyachunga. Wallahu almusta'an, wallahu almusta'an. Kwa mabahithi hizi ni muhimu sana sisi tulabu ilmu kuzipatiliza, kuzisoma, kuzikariri, kusoma kila mara kila mara kila mara. Hasa maneno kwenye vitabu hivi tutapata faida sana, ndio ilmu hii. Hata lingana sawa aliyefahamu masala haya na yule ambaye hayafahamu. Naam. Ahsanallahu ilaykum. Qala rahimahullahu ta'ala, lakin yabqa alayhi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahu. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن, فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه, وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة, فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني, ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما, وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة, ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به, وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. تاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. نعم سهم رحمه الله. ولكن يبقى عليه أمران, lakini panabakia juu yake mambo mawili. Bihima, kwa mawili hayo, tatimu saadatuhu wa falahuhu, ndio itatimia ile ule wema wake na kufaulu kwake, furaha yake, wema wake utatimia mtu na kule kufaulu kwake kwa mambo hayo mawili. Ahaduhuma, moja ya hayo mawili, la kwanza, أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. نمتو نتكيوا كجوا وبنبانوزي وسباب ذا شاري لخير. كونيني خيري لباتيكانا لكونيني شاري لباتيكانا كتفاصيل. كجوا upambanuzi wa sababu za kheri na shari. Kwa nini kheri imekufikia wewe na kwa nini kheri imeondoka kwako? Kwa nini shari imekufikia wewe na kwa nini shari imeondoka kwako? Kwa nini umeingia kwenye shari na kwa nini umeingia kwenye kheri? Wayakunu lahu basira fi dhalika bima yushahiduhu fil alami, na akawa an yaarifa wa an yakuna, sawa, na kuwa ana yeye utambuzi katika hilo. Bima yushahiduhu fil alam, kwa yale anayoyaona anayoyashuhudia katika ulimwengu. Wayakuna lahu basiratan fi dhalika, basiratun, sawa, basiratun, sio ويكون له بصيرة جار المجرور عند خبر مقدم أو ما يتعلق به. ويكون له بصيرة في ذلك نكو أنا يي متمبوزي كتك هيلو بما قليل أمبالو يشاهده وناليون في العالم كتك ولمين تاو أجوي سباب زشاري وففنوزي واكي ففنوزي وسباب زشاري نخيري نكو أنا متمبوزي وكيلي أنا تكيون كتك ولمين وما جربه في نفسه وغيره, na lile alilolifanyia tajriba, alilijaribu katika nafsi yake na kwa mtu mwingine. Wa ma sami'ahu min akhbari al-umam qadiman wa haditha, na yale aliyosikia ya habari za mataifa, habari za umma za zamani na za sasa. Kwa hiyo kwanza awe na basira katika mambo haya. Mtu mambo mangapi? Kwanza ujue sababu za shari na kheri, lakini pia wewe na utambuzi kwa kile, kwa yale matukio wewe unayoyashuhudia ulimwenguni, na pia uwe na tajriba kwa mambo yanayokusibu wewe binafsi na wengine walio karibu na wewe, na pia uwe na basira na tajriba kwa mambo ambayo umeyasikia habari za watu, kuna fulani alifanya hivi ikawa hivi, fulani alipatwa na hili akafanya hivi ikawa hivi. Umefahamu eh? Haya mambo utakiwa wewe uyajue na uyazingatie, kwa maana uishi uaqil. Wa min anfa'i ma fi dhalika, na katika yanayonufaisha zaidi katika hayo, tadabburul Qur'an, ni kuizingatia Qur'an. Yaani kutaka kujua sababu za shari na khairi, kuwa na basira kwa mambo ambayo wewe wayaona, tajriba ya nafsi yako na kwa watu wengine. Hebu isome Qur'ani kwa mazingatio, kwa sababu Qur'ani ukisoma kwa mazingatio ni kitu kitakunufaisha sana. Qur'ani itakunufaisha sana utakapoisoma kwa mazingatio. Nasema wa min anfa'i ma fi dhalika tadabburul Qur'an, na katika yenye kunufaisha zaidi katika hilo ni kuzingatia Qur'ani. Fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuh, kwa sababu hilo lenye kumdhamini mtu kwa ukamilifu, kwa njia zilizokamilika zaidi. Fa inna hakika hiyo Qur'an kafilun bidhalika, ni yenye kulidhamini hilo. Ala akmalil wujuhi, kwa njia zilizokamilika zaidi. Wa fihi, na kuna ndani yake hiyo Qur'an asbabu sharri wal khair jami'an mufassalatan mubayyanatan, ndani yake kote Qur'an kuna sababu za shari na khairi zote, zenye kupambanuliwa ni zenye kubainishwa, au hali ya kuwa ni zenye kupambanuliwa na zenye kubainishwa. Thumma sunna, kisha pia vile vile sunna, kuizingatia sunna. Fa innaha shaqiqatul Qur'an, kwa sababu sunna ni ndugu wa Qur'an. Wa hiya alwahyi athani, na hiyo sunna ni wahi wa pili. Wa man sarafa ilayhima inayata, na yoyote atakayepondosha, atakayepeleka kwenye hiyo Qur'ani na sunna, atakayepeleka inaya yake, upatilizaji wake, ikawa wewe unapatiliza sana Qur'ani na sunna. Iktafa bihima an ghairihima, atatosheka kwa hivyo viwili kuacha vingine. Habari zilizopo katika sunna na Qur'ani zitakutosha wewe, hutahitajia habari nyingine. Wahuma yuriyanika alkhaira washarra waasbabahuma, na vitu hivyo viwili vitakuonyesha wewe kheri na shari na sababu zake. Soma Qur'ani vizuri, izingatie. Soma sunna vizuri, izingatie. Yani kuperuzi dawawini za sunna mara kwa mara kuna faida kubwa sana. Kama uwezi kusoma vitabu mutawalati vikubwa, basi hata vitabu vidogo, mfano katika Sahihul Bukhari, chukua mukhtasari yake wewe, pitia hadithi zile, chukua mukhtasari Sahih Muslim, zipitie zile hadithi, unaweza kuhifadhi hifadhi sawa. Na mfano kitu kama hivyo, mfano kama hizo Mishkatul Masabih au kitabu kama Riyadhus Salihin, zipitie hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uwe na utaratibu huo kila mara usome, kila mara usome. Tumeelewana? Vitu hivi vitakuonyesha mambo makubwa, mambo mengi tu. Angalia hili, angalia hili, angalia hili, angalia hili, tukio hivi kama hivi, tukio hivi. Inasaidia, inasaidia. Wahuma, na vitu hivyo viwili, yuriani kal khaira wa sharra wa sababahuma, vitakuonyesha khairi na shari na sababu zake. Hatta kaannaka tuayinu dhalika iyanan, mpaka utakuwa kana kwamba wewe unaviona vitu hivyo kwa macho, kwa dhahir shahir. Wabaada dhalika idha taamalta akhbara al-umami wa ayyam Allahi fi ahli ta'ati, na baada ya hapo utakapokuwa umezizingatia habari za mataifa yaliyotangulia, wa ayyam Allahi, na zile siku za Allah, yani matukio yale Allah, fi ahli ta'atihi wa ahli ma'asiyati, kwa watu wenye kumtii yeye na watu wenye kumwasi yeye. Ukizingatia hilo, kwa maana ukasoma habari za mataifa mbalimbali yaliyotajwa katika Qur'an, ukawasoma kaumu Nuh walivyoelezwa na habari zao, kusoma mfano kitabu ambacho kimekusanya habari za mitume kama kitabu cha Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kinaitwa Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya ametaja yale matukio ya mitume Nuh alayhi salatu wasalam, na zile aya zote na ahadithi zilizokuja kuelezea habari za Nuh alayhi salatu wasalam na kaumu yake, ukasoma zile habari kwa sababu zimekusanywa mahali pamoja. Ukasoma habari za kaumu Hud, watu wa Ad, na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowafadhilisha katika mambo. Wamepewa watu wa Ad, walipewa mili, watu madhubuti, ni watu, ni alikuwa ndio watu sasa, sio vijitu, watu kikweli kweli, mpaka wao wakaghurika na ule utu wao, walikuwa na nguvu, wakipita wakiwa man ashaddu minna quwwa, hakuna aliye na nguvu kuliko sisi. Na Allah aliwapa umri, umri dhuhur, wanaishi afya zao ziko imara kabisa, wanaishi mamia ya miaka, na waliathiri ardhi kikweli kikweli kweli, kwa sababu ya ule uimara wao. Hakuwa ni vijitu vidogo vidogo hivi vyenye kilo, mtu akifika kilo mia, mia, una kilo mia, watu washangaa, punguza uzito ufike 70 au 80. Walikuwa ni watu kikweli kweli, warefu wakubwa, iram dhati imad, walikuwa ni iram ad, iram dhatu al-imad, wenye vimo virefu, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, haujaumbwa mfano wake katika miji. Tafuta katika miji labda hawa, hakuna mfano wao. Sasa soma habari zao, walimeletwa mtume akawaidhi, wakafanya jeuri, wakatakabbar, wakakadhibisha, wakakufuru, nini Allah aliwafanya? Soma habari zao, soma habari za watu kabila la Thamud, watu wa Nabii Allah Saleh alayhi salatu wassalam, na namna walivyokuwa mabingwa wa kuchonga nyumba katika mapango na katika, nenda diari Thamud, tuna athari zao, wameimarisha ardhi, wakafanya waliofanya, lakini nini hatima yao? Hivyo hivyo kila kaum, soma habari za kina Nimrod wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na ujeuri Allah alim, watu wa tarikhi wanasema huyu bwana alitawala hii dunia kwa muda wa miaka 400 mashariki mpaka magharibi, yani mfalme ni yeye tu, tawala dunia nzima miaka 400 yeye atawala tu. Nimrudh yeye pia alidai kwamba ni Mungu, yuhyi wa yumit, jeuri na hii hatima yake ilikuwaje? Iko wapi Nimrud? Allah akamtolea mbali katika dunia. Hivyo hivyo walikuja baada yao mpaka ya Firauni na kiburi chake na aliyofanya. Alafu iko wapi sasa Firauni? Wote halaka al-kull falam tughni al-qulal. Wote wameangamia. Kwa hiyo ukisoma akhbar al-umam, idha taamalta akhbar al-umam wa ayyam Allah, yale matukio ya Allah aliyoyafanya fi ahli ta'ati, kwa watu wa ta'a yake, yani wale wenye kumtii Allah, wa ahli ma'asiyatihi, na wale wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma habari zao, tabaqa dhalika ma alimtahu min al-Qur'ani wa sunna, yatafiqiana na kile ulichokijua kutoka kwenye Qur'ani na sunna. Wa ra'aita tafasila ma akhbara Allah bihi wa wa'ada bihi, na utauona ule ufafanuzi au ule upambanuzi wa kile alichokielezea Allah na kukiahidi. Utakiona tu, utakiona, utaona ule upambanuzi wa kile kilitolea alichokielezea Allah subhanahu wa ta'ala akikiahidi kwamba miahidi hili na hili, na akaeleza hivi na hivi. Wa alimta min ayatihi fil afaq, na ukazijua zile aya zake katika pambizo za mbingu. Ma kiasi ambacho yadulluka ala anna al-Qur'ana haqq, kiasi ambacho kitakufahamisha ya kwamba hii Qur'ani ni haki. Tazama katika ayatu al-kauniyya fil afaq, alama na uwezo wa Allah katika hizi mbingu, al-ajramu hizi za samawiya. Tazama nyota, mwezi, jua na mwenendo wake na kila kitu chake, na tofauti za majuio na machweo na kila kitu. Hebu tazama ule mpangilio namna ulivyo unakokwenda, na Allah anafanya jambo lake. Utaona na ayatullah subhanahu wa ta'ala zimetajwa nyingi katika Qur'an. Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayat, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun, inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun, inna fi dhalika la dhikra. Yani ni nyingi nyingi nyingi hizo ayat zinazotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, sende mbali wewe uangalie ule mfumo wako tu kibinadamu ulivyo, vile unavyoviona nje na vile unavyovisikia ambavyo unavyo ndani, mifumo yake, kula kwako, kunywa kwako, kupumua kwako, kulala kwako, kila kitu chako. Jiangalie mwanadamu, utaiona Qur'ani ni haki. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kumbe hiki kitatakiwa hapa kiingie hapa kiende huku, hiki kikosa kikienda hapa tatizo tayari. Nini kimekosea njia kidogo, kimegusa tu kule mahali, shoti imetokea. Kumbe ni binadamu dhaifu tu, kisa kama mwanamwiba tu afa. Binadamu dhaifu kabisa, kipaliwa na maji tu afa. Yakijitazani wewe mwenyewe utaona. Usiende mbali, usitafute jua wala mwezi kwamba lazima upae mbinguni huko ukatafute vitu. Jitazame wewe mwenyewe, mfumo wako wa kuona, mfumo wa kusikia, mfumo wa chakula, mfumo kila kitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, wa anna ar-rasula haqqun, na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni wa kweli. Wa anna Allah yunjizu wa'ada, na kwamba Allah atatimiza, atatekeleza ili ahadi yake la mahala. Fattarikhu تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به. هيستوريا هيستوريا ni ufafanuzi wa vile vifungu vidogo vidogo au vile vipengele alivyotufahamisha sisi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, min al-asbab al-kulliya, katika sababu za kiujumla, lilkhairi wash-sharri, da khairi na shari, katika vitu vizuri vya talibu ilmi kuvijua ni historia. Lakini aijue historia kwa ule wajihi wake na vile inavyotakiwa. Al-umam, historia ya umam, historia ya duwal, سنة الله في هذه الأمم وهذه الدول. الله نكايد ياك katika huu ulimwengu kwa haya mataifa makubwa makubwa na hizi duali. Ukisoma wakati mwingine historia ukiangalia sababu asbabu nuhuth walqiyam, sababu za kuvumburuka ile dola na kusimama mpaka ikaja dola, kwamba hii ni dola imesimama inatawala. Alafu usome asbabu sukutiha, sababu za kuanguka kwake. Asilimia zaidi ya 90 sababu zinafanana, lakini kwa kuwa ni sunnatullah fil kaun, bado watu waingie kwenye yale yale yale yaliyoangusha wale, ndio watoyaingia hayo, wataanguka bila kuangalia hii ni dawla ya kikafiri au ni ya Kiislamu. Watu wale watu nasoma watu wa mambo ya kiutawala, kwa mambo kiufalme, wana vyuo maalum vya kusomesha watu wao ufalme, mfalme atakiwa aweje na dola zilikuwaje, zilisimama vipi, zilianguka vipi, mambo gani mfalme anatakiwa awe nayo na mambo gani hatakiwi kuwa nayo, sifa zipi na hizi hivi, wanasoma adabu zote za kiutawala. Kwa hiyo akikaa pale hajui kuna dola fulani walifanya hivi ikawa hivi, walifanya hivi ikawa hivi. Ehe, mbona nyinyi sasa tukuto na wao warudi pale pale, ili sunna ya Allah itimie, kuonyesha watu kwamba hii ndio sunnatullah. Mnaelewa ninachokisema? Sasa ukisoma ile tarikh vile wanaozuoni walivyoandika maelezo na nini na zile hali unazoziona, unajua kwamba hapa jambo litakuwa au halimu, hawa jambo lao litadumu au halidumu. Na duali nyingi zimekwenda, utakuta uimara wake kwenye vizazi vinne tu: babu, baba, mtoto, mjukuu, unaondoka zao. Kadhia naishi hapo, udhaifu unaanza hapo. Ule uimara sasa umadhubuti, utakuta babu, baba, mtoto, kwa sababu mtoto kashuhudia baba akipambana kwenye mambo fulani na kadha wa kadha wa kadha, kwa ana kumbukumbu ya vitu fulani, namna wazee wake walivyopambania ile jambo. Akija mjukuu hakumuona yule babu yule, wala hakupingine baba yake pingine kamdiriki kidogo, hakuona yeye, akakutaraha kutoka kwa baba yake, kwa anaendekeza raha kwenda na habari yake. Habari ile pia wanaondoka. Maelezo ameyataja Ibn Khaldun katika al-Ibar. Ana matatizo mengi Ibn Khaldun, lakini kuna vitu vingine anavitaja vya maana sana kwa tarehe yake. Na inaweza ikarifuka. Kwa mfano wewe ukiangalia dawla Bani Umayya, katika dawla zilikuwa madhubuti sana na zimeusaidia sana Uislamu. Wacha maneno yanazungumza, katika dawla iliyosaidia sana Uislamu na kuipa imara kabisa baada ya al-Khilafa ar-Rashida ni Bani Umayya. Amekaa pale Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Akaja mwanawe Yazid. Kafanya mambo mengi ya ajabu ajabu. Kilichombeba ni yale aliyofanya babake katika mambo makubwa kabisa. Alafu akaja Muawiya bin Yazid. Hakukaa sana. Alafu akaja Yazid bin Muawiya. Kuondoka. Akaja Banu Marwan. Ni familia moja Bani Umayya, lakini Banu Marwan sio tena watoto wa Muawiya. Akaja Marwan bin al-Hakam. Alafu akaingia mtoto wake Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam. Akaja Suleiman, akaja Umar bin Abdul Aziz. Familia moja. Wakatingishika 132 out. Katolewa pale katika kursi. Umetawala miaka 90 tu ngapi? 90 imefika 80 na kitu. Kutoka mwaka 41 mpaka 132, miaka mingapi? 91. Eh? Kitu kama hicho, ndio itawala. Miaka 91 tu dola yao. Bani al-Abbas nao wakaja hivyo hivyo. Walikuja vizuri. Matatizo. wamekwenda mpaka watawala 38, lakini la tasal an tafasil aljumal, wamepita matatizo mengi sana. Tafasili zake kizuulizia ni mambo mengi sana. Wakati mwingine walikuwa wao wapo tu jina mta, lakini wanaotawala watu wengine, wao wapo tu, mfalme yuko pale, lakini watu wengine ndio walikuwa na mamlaka ya kuendesha dola. Kwa hiyo ukizisoma taarifi vizuri, itabidi kuna siku tuje tuzielezee hizo dola kwa mukhtasar, fulani alikuwa hivi, fulani alikuwa hivi, fulani. Ni kitu cha fahamike kwa sababu ni jambo la kihistoria, uweza kulieleza tu hivi. Na historia mara nyingi watu wana shauku nayo. Hii kuna umuhimu, najua watu wengi hawajui mambo ya historia. Dua hizi, hizi dua watu wengi hawajui. Sasa kueleza ile muktasari wake na mambo yalivyokuwa, uharibifu ulipatikana wapi, sababu za kuharibika, mambo yalianguka hivi, kuna faida sana. Kwa hiyo inshallah tutapata wasaa siku nyingine tutakuja kuyasoma mambo haya, lakini tarehe ina ufafanuzi wa kutosheleza kwa yale yaliyoelezwa kwa ujumla ndani ya Qur'an, kwa sababu Qur'an imeweka misingi. Mfano wakadhalika naf'alu bil mujrimin, hiyo sije ukaisahau, iko hii ndio hivyo, ibadiliki. Wakadhalika naf'alu bil mujrimin, hivyo ndivyo tutakavyofanya watu waovu, haitabadilika. Maadamu ni mujrim, atafanywa kama waliofanywa wale alladhina ajramu min qabli. Mfano katika innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Al-Araf, Allah aliposema hakika wale waliotengeneza ndama, waliojifanyia yule mwana wa ndama yule kuwa ni mungu, ni uzushi yule na ni shirki, wamemzulia Allah uongo. Allah anasema sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya, itawapata wao ghadhab kutoka kwa Mola wao, ghadhabu za Allah zitawafikia wao, na udhalili katika maisha ya ulimwengu. Hapa duniani watakuwa wataishi hali ya kuwa ni madhalili. Sasa anasema Allah wakadhalika najzi almuftarin, na kama hivyo tulivyowalipa hawa ghadhab na udhalili katika uhai, tutawalipa wenye kuzua uongo. Kullu muftari, malipo yake hapa duniani ni ghadhab min Allah wa dhilla hayati dunia. Kila muftari yoyote atakayethubutu kumzulia uongo Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ghadhabu zitamdanda yeye na udhalili katika maisha ya ulimwengu. Yategemea ule uongo ameutengeneza ukaathiri kwa kiasi gani. Sio kwaona tu ni wale watu wa Bani Israeli, wale watu wa Musa peke yao, ili jambo limeendelea maisha yote na litaendelea. Kwa hiyo utakuta Qur'ani imeweka misingi ya aina hiyo na sunna, kwa sababu as-sunna shaqiqatu al-Qur'an. Lakini hili jambo limefafanuliwa na matukio ya kihistoria, dual umam nazili ayamu Allah, akhbari za Allah na ayamu wa hiz dual na umam, utaona kwa tafasili kabisa. Kwa sababu za khairi na shari ziko, na kadari huondolewa kwa kadar, na atakayefahamu vema masala haya basi amefahamu vizuri dini. Aliyefahamu vema masala haya ataifahamu vizuri dini, na wala hata yumbishwa na maneno ya wapotevu. Kwa hivyo vitabu hivi jamani tusisome tu hapa darasani, baada ya kuwa tufafanuliwa, hebu tujaribuni kuwa na utaratibu wa kuvisoma mara kwa mara na kuvipitia kwa wingi sana kwa muda mrefu. Hizi ibara zituzoee na sisi tuzizoee, ilmu iko humu. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sawa bi khawfu na amani wa al-marghubu fihi. Inaweza kawa hivyo. Lailatul Badr, Allahu akbar. Tujizoesheni bwana, tukusome hivi vitabu, tuvipitie vitie. Ni vizuri sana kufuatiliza vitabu vikao vinasoma mara kwa mara.